سرائط اليوبرين ورائل انتظر يبشع فإذا ذهب الغاب سلطيك الإسرة العباد رشيحة مدى الخير أولئك من لم يؤمنوا طعفة الله وما لهم كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون يمضى أن يمضى بما في العرب صليل على الملائكة ما كان فيكما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والرب الآخرة ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما يعظم الله ورسوله يتذكى الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمن من قضى نفضه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا يرزق الله الصادقين فصدقهم ويعذب المنافقين وإن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين جاهروا من أهل الكتاب من سياسين كذبت وقلوبهم بربطه من تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تكرهوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك أن تمكن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالوا ومتعكم من شرفكم سراحا جميلا وإن تمكن تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مباينة وزيات وأهل الله بزيتهم وكان ذلك على الله يسيرا ومن يتوت من كل لله ورسوله وكان رسالا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي يكن لك احد من النساء ان اتقيتن فلا تهضم بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يقول قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقم الصلاه واتين الزكاه واطعم الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمته إن الله كان لطوفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعون والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمون والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد جل ضلالا مبينا وإن تقول للذي من الله وعلم من كان يرزق لك فوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله في الدنيا تخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد منهم من غاية ورزق لك لكي لا يكون على المؤمنين حاجة في أزواج دعوائهم إذا قضى منهم ويطهر وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله اليه سنة الله في الذين خلوا من قبل كان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورة الأعزاب مدنی سورت دے نزول کے نوی نمبر پس دے سورہ آل عمران نا نازل شوے دے سورتوں کے دو اشتم نمبر دے پس دے سورہ اسد دے نا ترتیب مصحفی کے پس دے سورہ اسد دے نا او ترتیب نزولی کے پس سورہ آل عمران نا رب دی سورت رمت کی سورت سرا اگر وجوہ باندھ دے یہ دا چمک کی سورت کے وی اسمانونا اوزمک وی پیدا کری دی دې سورات کې امانت ذکر کوي چې اسمانو او زمکه ته اواله کړو ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یا مکه سورات کې وارو زمو دینه مخوالو نو دې سورته کې فلا تطیع الکافرین والمنافقین د کافرانو او د منافقانو منو ما مختلفوارو او منو ما یا مکی سورت کی اینا من المجرمین منتقمون لشکی منگا دا مجرمانو نبدلا وستن کیو لا اوکوی موالی تی ختم کتا اندھا پر پرینا مومن گو یا روحی من تی ختم کسان صفا واس کتا مکی سورت کیو اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ نُدِيو سُرَتْ كِذَا وَاِنْتِقَامْ نَمُنَ خَيْءٍ چَوْقُ رَاهَ يَهُودُ چَوَيْوَا دَكْرِ وَمَا تَكْرِوَا وَغَاوِنَ اِنْتِقَامْ اَوْ بَدْلَا سَنْدَوَا وَسْتَا یا مُلْكِ سُرَتْ كِي رَدَ شِرْكُو مدیو سورت کے انسیغہ ذکر کئی باہے باندے شدہ اللہ سر شریک نشکے دے نباہے باندے مثالوں میں پیش کئی دری مثالوں میں عرصت روائیو امتیازات دے سورت دا سورت ممتاز دے دنور سورتوں نا پبیان دے غفر خندہ کر چھتا غضہ خندق بیان بدی صورت کے سنگتی ندا سے ببل صورت کی نشتا دارانگی تا صورت ممتاز دے بیان دا امسلو سلاسو باندلی چھتریمی سالونا بدی صورت کی بیانی ندا سے ببل صورت کی نشتا دارانگی دا سورت ممتاز دے پکسرت دا خطاباتو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امت دا پیغمبر تا دولس خطابات نبی علیہ السلام تا او دولس خطابات امت دا نبی علیہ السلام تا دارانگی دا سورت ممتاز دے وبيان دا اصناف اربعه شاه سلور قسم دخو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جايز او امت له سلور خزي اپدي صورت کې بياني او بل صورت کې داسې نشتا بهرنګ دا صورت ممتاز دي ونکان دا حضرت زینب باندے داران یہ دا صورت ممتاز دے پہت رسم باطل چھپا رب کی دا باطل رسم ہو چھو سڑی بھائی او الگ بزیو علی اونی ہو دارو خزا بیدا سے گاندار کلگا دخپن زی خزا نکان دے وصرا حرام دنو نمدی صورت کی آغارت کئی اردا سے ببل صورت کی نشتا دعوان صورت تحضیز فی تبلیغ او تشجیع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حل و مبلغ تا تحضیز فی تبلیغ تیزی ورکی ببیان دا مسئلی اور سرور سرا تشجیر و بہادری ورکی خلاصہ و صورت و صورت کی درے امثلہ بیانی دے اس بات دے توحید و دے اس بات دے رسالت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مثال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سنگا چی او دیڑا کی دو زلون نشی کی دے نبیو عالم کی دو آلیہن شکی دے او بیو امت کی دو انبیان شکی دے موسیٰ و حارون داغی شریعت یو بمنزلت یو پیغمبر دین نسان وما جعل ازواجكم اللائی تظاہرون منهن امہاتكم سنگا چه خزا مور نشکی دے ندارنگ غیر الہ نشکی دے او غیر نبی نشکی دے او درین مثال وما جعل ادیاءکم ابناءکم سنگا چه پردیس زیر نشکی دے ندارنگ غیر الہ نشکی دے او دولس خطابات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دولس خطابات امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اول خطاب او دین خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اول آیات کی اول خطاب یا ایو النبی اتق اللہ ویریگ دا اللہ نا دین خطاب ولا تطیع الکافرین والمنافقین نمنا دا کافرانو دا منافقانو یا درین خطاب درین آیات کی واتبع ما یوحا الیک دریم خطاب دریم آیات کے وَتَبِمَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تَعْبِيشَا دَعْوِيچِ حُکُو وَيْقِي تَعْتَا وَتَرَفَ دَرَفْسْتَانَا وَتَبِمَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ سَلُوْهُمْ خِطَاب دریم آیات کے وتوکل علی الله زان اسبار پا اللہ باندی او پینزم خطاب آیت نمبر سات اوم آیات کے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کلا چواستا منگا بادت انبیاؤنا ومن کافتان هم وادواستا ومن نوی و ابراہیم و موسیٰ و عیس ابن مریم و اخذنا من عیساقا علیزا لیسحب صادقین عن صدقیم تان هم وادواستا و ادنور انبیاؤنا هم بیا بل خطاب شپدم خطاب آیت نمبر 28 اکوشتم کے آیت نمبر 28 اکوشتم کے یا ایوان نبیو بلی ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امت کن و سر کن سران جمیلا پیغمبرہ بی بیانو تووایا فیض دنیا دا زینت ارادہ کوئی راشا چی درنا درکم او بیان پرید ما کاغا مخوفی بیا غم خطاب آت نمبر 37 اوت ارشم کی آت نمبر 37 وَاِسْتَغْفُرُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ یا اتم خطاب آیت نمبر 37 وَتَخْشَى النَّاسَ وَتُفِي فِي نَفْسِكَ مَنْ لَا مُبْدِهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقْوًا تَخْشَاهُ اللہ لائک دے چلی عریج داونا بیا بل خطاب آت نمبر 45 پینز سب ریختم کی آت نمبر 45 یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدہ و بشرہ و نذیرہ ودائیان الاللہ بیذنی و سراج منیرہ تمہیں دائی لے گلے چطب دعوت ورکے خلق اللہ لسم کتاب آیت نمبر 50 پانزوستن کی یا ایوہ نبی انہا احلنہ لگازو آجک اللہ تی اجد و بورہنہ وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک یو رسم خطاب پیغمبر پاک تھا آیت نمبر 52 دو پانزوستن کی لا يحلو لکن نساؤ من بعدو روان لی تال رخزی پس لی اصناف اربعونا دو لسم خطاب یو کمش بیتم آیات کے آیت نمبر 59 یو کمش بیتم یا ایوہ نبیو قل ازواجکا و بناتکا و نساء المومینا یدنینا لئن من جلابی بہننا یدنینا لئن من جلابی بہننا در طول اس خطابات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور طول اس خطابات امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اول خطاب شپدم آیات کی النبیو اولاد المومین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم النبیو اولاد المومین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم یا دین کتاب نحم آیات کی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومومنانو یاد گئی نعمت اللہ پتا سبان دے یا دین کتاب آیت نمبر 21 یا وشتم کے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا يا دي الله لدير سلورم خطاب آيات نمبر 29 يوكم ديرشم بیبیانو دا پیغمبر تا امت دے ان کنتننا تردن اللہ و رسول و دار الاخرتا فان اللہ عبدال المحسنات من کننا جرن عزینا بیا پینزم کتاب آیت نمبر 33 درد ارشم کی وَقَرْنَا بِبُوتِكُنَّا وَلَا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْزَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا بِأَشْفَقَمْ خِتَابُ آیت نمبر 34 سلور دیر شمت آیت نمبر 34 وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اول خطاب آیت نمبر 36 شپر دیر شمکی مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَّ بیا بل خطاب آیت نمبر 40 سلویختم کی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نمم خطاب آیت نمبر 41 یو سلویختم کی امت تا یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا یاد کئی اللہ لپیا دولو دیرو باندے یا لسن کتاب آیت نمبر 53 دوستم کے یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه او دولسم کتاب آیت نمبر 69 یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها دا دولس خطابات امت پیغمبر تا دولس خطابات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دولس خطابات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور سورت کے رد کئی رسم باطل ہے رسم باطل پارب کی داو چھو سڑی بے والد پزویلائی باندنوی نو نگا آغو خضا بیدا سے حرام بزان گنلا لگا سنگا چھ دخبل دوی خضا بزان باندی حرام گنی پاربو کی اغوز دو غلامائی ہو چاچے بسو کنی ہو اغا بے غلام کر قبائلی علاقہ و سمستقل حکومت نو تاپوس نو نتوئی کے بلی او خزر آروانا و وغیزان سر اخبر بچے آروان کرو او اخبر پلان کا رکلا پدی اللہ رکی قبل قبلی والاو اغالت تنونی و اغا بے غلام کر دزانو مور دیر جرل خدا غی پیرانم نرات او آغیت نوانست مور واپس للا پجرا باندے او غالت آغی رک او بیاب پیو بالخرسو او اغا غلام شو داغنی زید ابن حارس حرد زید رضی اللہ تعالی عنہو آخیری کے حرد خدیجہ ماندار خسوا آغیل آراد اغزیب داغی غلام شاہی واغست آغی چھو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ورکو نبی علیہ السلام غلام او نبی علیہ السلام خدمت کو دہارت زیب پلار او ترونہ اغیی با پارابو کی درزی دل تکو سنے بے کول چیزون یا بچے بچے تئی چاورتاو اے غف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوے او دائی ٹول پاراب چانکڑی و درزی دل لگا بچے چھے سری روچی نو خام خا داولتون گئی او آپلار بے اشہار بے بکر دوالا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا مطا دونه الاجال زید بس جارما چاروا جواندی اوگا غلب مرگ راغ لئی فواللہ ما ادری و انی لسائلون غالق بودی سحب ام غالق الجبال قسم بخدائے زنبو ای گما و زبتا بو سن اگوم او گردن با چی چار داہو آر از مگا کی بھئی زما بچے او کچھ اتا بغار کی بھئی او فواللہ ما ادری و انی لسائلون غالق بودی سحلو ام غالق الجبال شر دا غر کی بھئی گاہوار کی بھئی فیالیت شعری اللہ کا دہر او بطان فحسبی من الدنیا رجوع کلی امال او ارمان دے بچیا شتر آلی ماتر دوری دنیا میں تخوگی فیالیت شعری اللہ کا دہر او بطان فحسبی من الدنیا رجوع کلی امال تُلَقِنِي شَمْسُ عِنْدَ تُلُوِيهَا وَتُورِدُ ذِكْرَاهُ اِذَا غَرْبَهَا الْأَفَلِ کَلَا چِنْوَرْ رَاحِيجِ نُتَرَا تَيَا دِگِ او کَلَا چِنْوَرْ پِوزِ نُتَرَا تَيَا دِگِ سارا مَا خَبْرَا تَيَا دِگِ تُلَقِنِي شَمْسُ عِنْدَ تُلُوِيهَا وَتَوْرِدُ ذِكْرَاهُ اِذَا غَرْبَهَا الْأَفَلِ فَإِنْ حَبَّتِ الْعَرِيَاهُ فَيِّدْنِ ذِكْرَهُ فَيَا تُلُمَ حُزْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلِ فَإِنْ حَبَّتِ الْعَرِيَاهُ فَيِّدْنِ ذِكْرَهُ فَيَا تُلُمَ حُزْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلِ او قَحَوَا وَالُزِي نو غوان دعوة بغلا جيدلي که سیلای راشی نیوان دا سیلای با او دی نٹکی تو بولو دے که رتا سکوتی ہوئی او نٹکی ہو دی پر تبری را مومن بولا دیتا دیتے پر آوازی تیز کا ہوگا ہم باہر تیلر ایکا آو تذکرنی شمس و اند طلوعها و تورد ذکراه اذا غربها الافل ما تیم ور یادی کلا چنور راخی جی او کلا جبریو جی سمطلب سارا ماخام را تیادی گی فا ان حب تلاری آو ایدن ذکراه فیا تلو ما حزنی علیه ویا وجال که بعد والو زی سیدائی راشی زوان دا بین بچی بانده لگی دلی سا آمالو نسلوئی سی فیلار جاہدہ سا آمالو نسلوئی سی فیلار جاہدہ فیا تلو ما حزنی علیه ویا وجال زبو خانس تری کوما او تاب سلا زرزما زگر زمان دیرو گد غم دے او تاب یادوم حیاتی او تاعتی علیم حمیتی فکو لمر انفان و این غر رہو الامل کذک یوان دے ما کمر گاشی تو امی آجے اداو گد غم دے دا شعر بیوی او خلزوی تسینا گرزی دو چاورتوی ستا وزیو و رسول اللہ سلام صحا دے وی خان راوی او دا حوض زید سرے ملاقاتو کو ولزیو اولی دا ملاقات ورسرو کو خو بیا لالو دا عربو جرگای را غنڈ اکرا زکا چه عربو کم دا جرگی دستورو اختانو کم دا جرگی دستور دے او غیرتی سڑے چی نو آغا جرگا میں واپس کئی آغا دا جرگے احترام کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی سڑے ہو بہادر سڑے ہو آغا پوشو چی دے با جرگا میں واپس کئی ہو او زمان حبر اب امانی جرگے نبی علیہ السلام لراوستا او رسول اللہ سلام دے وی ته چار سو را پیسې غواړي هر سو را دولت غواړي مون بدر کو زمون دازیه مون لراکا نبی علیہ السلام ورطاویز اسم نغوارم و یاو خبر اکوما کاغا تاسو سرزی پخول اخوخا نوزه یو روپایم نالما یو پیساو نالما او زب آغل اجازت ورگم او زل دیتاو سرا او کاغا پخول باتی کیگی نتاسو اپی زور نکوی ایو دیرا خوا او دیر خوشان شجرگی والا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل فیصلہ اکڑا نبی علیہ السلام حضرت زید راگوخت وردہ دا پی جانے اوے آو دا میں پلار دے دا میں ترے دے دا میں پلانے دے فلانے دے ویدائی تاپ سراغ لیدی بتما آزاد کرے پتتائی سرازے نوز اس شہر نگوارم او گمہ سر پاتی کے گئے ندائی دی ہوئی اگئی وے منگا پہ زور نکو پہ زورا پہ نبی آئیو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو لے اختیار ورک نو حضرت زید دا سے ٹھیلے را اچھت کا نزمک ہنا وی حضرت مورا پلار دیر خواگری قوم دیر خوب دے و قسم پہ خواہے چرا یعوت دورا فراق ستا زدائی طول سرم برابر ہوں زدائی فرید بہستان نمیر زمان دائی خواده دی خستان مرن دی او زدائی فرید بہدائی سرم زم لاب ترونو پہ دیو دغاو که حرد زید وی زن زمان او نبی علیہ السلام سرپاتی شو نبی علیہ السلام تروروا اغی نبی علیہ السلام تا دخلی لور اختیار ورگو دہر دی زینب چدا تارچ آل ودی آکے نبی علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کاو آغستا لازمی خبروا دخل او خاون کف فقہا زکوی چھ خاندانی یوی نپیو بلباندی بیا زان نگٹی نو کف یاو نو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ازاد شو حضرت زینب دا نبی علیہ السلام دا ترور لورو نو گا کور سا نیو نو خورو نبی علیہ السلام پی دیو واسو که وگا کور سا نیو نو خورو او نبی علیہ السلام دی میرے دا چکدے طلاق کی نو خام خواب ترور مال اجازت را کرو اختیار را کرو مغب ایدا چال دیر کروا نو نبی علیہ السلام پڑھکی و توفی فی نفس زرک دائی آراوا اغا اغا طلاق اکڑا او دیتب نباد اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نکاو ارکڑا حضرت زینب بپدی فخر کو شنور ابو بیان نکا پلارانو تڑھدو او زمان نکا اسمانونو کی تڑھدے شویرے او حضرت زینب اے نبی علیہ السلام لے پر نکاو ارکڑا باز خلق دا پیغمبر دا بدنامون دا پار اداوئی چه نبی علیہ السلام پا آغی ما انش خوخی وا نو آغی توفی فی نفس ایک مطلب دا چه دا آغی خوخ وا حضرت زینب حضرت زید تا وادوا نو دیو جن آغی طلاق اکا خدا دروغ دی خدا پا پیغمبر انزام دی چه جنائی و نو دا آغی نو خوخا او چه وادش و نو بیا خوخا وا دا خبر نپٹولا پتونه دا چما تا بطرور وی چما خطا با اختیار درگڑه و تا دلا ورگڑه و او دو اللہ طلاق ورگو اللہ دا آئی نکاح دا نبی علیہ السلام سر اتارو او دای پی رسم باطل ماتو رسم باطل باول پخپلا ماتے پزان باندی علا و خلق اغا بندیو زمان با ده ملک بلا رسونه و رواجونه منه باوش نپرون بای راز بے او بسی گیگونه بانده کریو ابانه با داوا نلمانه رازی او ده یتیم مال با تقسیمه ده زمانه او عزیزو اغاو فات شوه او شیخ القرآن راگه اغای خبرو نوه او چاری جی کرز راوڑا اداغی پسار باندی ادیگونے باندی کول شیل قرآن ادیگونے اگر گول او غری جی ادھا دکاندار تا واپس کری او لار پخبلا اوری جی راڑی دیگی باندی که او داغی ملمنو لے دوڑای اکڑا جنازہ کی چا اغازیستا و لوی چه مولانا سے بودغا سے کارو که استاذ اور دیگونے منی کل پرے نکو دل آدھر خاپا شو چدا کو دے ماں بھی عزتا کئی زبا ملمنو تا ملامتا شم جنازہ چه سنگا اوشوا شیخ القرآن میں ملمن بیاو نزئی مانولو لا دوڑائی کرے ملمنو لا ملمانے راوستو لخبل زائتا دوڑائی پہ اخرو لا خلق اریانو او هغه چا چې غم شوی نو هغه ډیر زیات خوشاله شو چې زما خپل خو مولانا صاحب وو چې زه به غم کوم زما ملمنو له ډوډۍ وکړه دا هغه نه بیا شروع شو چې چا کړ چې بغم شو نو عزیزانو خپلوان به له ډوډۍ کوله ملمنو له هغه رسم په خپل مات کو رسم با بزان ماتے اخیری رسم چې شیخ القرآن او پنجیر کے منع کرے ہو زمان والدہ و فاتشوی وا او دا آغی نمخ کی بخل کو چائے راڑا اجرے تا بغم کی بچائے سکنے شوا او دمان بمینس کے گرزے دلا پیالا کرنگار باو شیخ القرآن ادرے دو وی تاس دا خو پتہ دا چھ بما غم راغلے و لوئے غم دے اسے او خبرہ کوم زما غم تا بچائی نر آرائی او گچا رانا نو اچانک بولا رو ما عزیزان فلوان خو اغدر احترام کو یو عزیز پاسے دا اوگو والتا ہے وی ادرس تا ملمانو برازی نو اگئی بوئی چدا پنجیر والا دورا بغیرت ایچی پا ملمان چایم نشیس کو لے نشیل قرآن والتا ہے چدا چا غم لتلے نو ما چای نرس کلے او د دیو جنان ته چای خو پرې چې وبوم نه اسکلی چې په ما به غم راځي او زه به بیا مې کوم نو که زه بل ځای اوس کوم نو سبا به زه هم بس کوم نو چې ما نه اسکلی نو زما په کلي کې به نه اسکی ما څخه او هم که مېلمې اوسو کې پیژنې خپلې ډېرې ته بیاي نو غستا څه کو خلا هر دې به چای اسکول چای بند شو او چې بدره مرض غم ختم شو نو هغه جام مسجد سره چې کوم مرکزی اجرانه وکړي نو پای کی جرګه ټول کړي وکړه او غم ته بچای نه راړو ا دې مې دا وې چې ما سره د غم ډوډای لا چې ما له خپل قرآن ډوډای کوي دا درې ورځې نو یو شی به په خو دوسی زبانی او روڑای لبرا سراغ سوگزی چه کورت اطالا والی چه کورت اطالا نی والی اگر پا ما سر روڑای لنزی مطلب دا آغا سوگ بزی چه اگر زمان دور نزده ده چه خزی او سری طول ما سر پغم کی دی او دانه چه زمان خلق را گوندو ما رازه ترازا رازه ترازا مولو خیرات بجوری آغا ترس مات شه شیخ القرآن رسمونه پر ځان مات کړی دي نو په دې صورت کې دا خی چې رسم به په خپل ماته په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله غ رسم مات کړ او د متبنا خزه په نکاح واسطه متبنا غیته وي چې زیه نه اپوزو علی باندې ونی وي نو صورت کې رد رسم باطل دی او درې مثالونه پیش کړي او دولس خطابات امت نبی علیہ السلام تا او دولس خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اول خطاب پیغمبر تا ترجمہ یا ایوہ النبی اتق اللہ اے پیغمبر آوی ارگد اللہنا ونا تطوی الکافرین والمنافقین ممناد کافرانو دو منافقانو ان الله غانا علیمنا کیما یکنا الله دې بویا حکمت والا وتبی ما یحیی له ګمیر ربک تا تابیش آداری چوائی کلشی تاتا دو طرف درابستانا اِنَّ اللَّهَ گَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یَكِنَا اللَّهَ پَاغَا چِكَوَ اِدَّاسُ خَبَرْدَار دُوِ او زانو سوارا پا اللہ بانے کافی ہے اللہ ذمہ دار ادری مثالو نا پیش کئی یو مثال ما جال اللہ لرجل من قلبین فی جوفے ندی گردیڑی اللہ او سوڑی لرا جو سرونا پا گیڑا دو دکی سمت لبو سنگا چی او گیڑا کی دو سرونا نشکی دے نو یو عالم کی دو آلہ نشکی دے او یو امت کی دو پیغمبران نشکی دے او موسیٰ و حارون پا منزلن واحدو زکا شریعتی او وما جعلا جعجکم اللہی تو دائرون من هن امہاتکم او نیدی گردولی بیبیان استاسو آوا چتاسو زیار گویدا غین میند استاسو چه او سڑے خزی توی انت علی اکزار امی تب ما باندہ سیل اکزما دا مور شا نو آرا میگی خمور ندا سنگا چه خزا مور نشکی دے نو غیر الہ الہ نشکی دے غیر نبی نبی نشکی دے او درین مثال وما جالا دیا گم ابنا گم نیدی گردولی متبنا گان ستاسو ستاسو زامن درین مثال نو سنگا چه پردی زیے نشکی دے غیر الہ الہ نشکی دے غیر نبی نبی نشکی دے ذالکم قولکم بی احوائکم کتاو تزیر این دے خدا زیر ندے داوی ناس تاسو را پخلو ستاسو باندے او اللہ وائی حق لرا او او ویحد سبیل او دے توفیق ورگئی سمی لارتا ودوم لی آبائیم حضرت زید تبی زید ابن محمد وی نو اللہ زید ابن محمد ورطمو ای خپل پلار دے منصوب کوئی زید ابن حارس وطوائی کذا پلار نوی در تنی معلوم نستار ہو دے ستا مرگر دے بل چاہتے مو منصوب کو خودوم لیا بائی منصوب کئی دے لر پلار آنو تا او دا دیرا دے انصاف والا دا پنیز دے اللہ باندے نو کتاسو میں پیجنئی دھائی پلاران نو دھورستاسو دی پدین کے وہ موالی گماؤ تو استان ستاسو دی او نشتر دے تاسو باندی گناہ پاگا کچھ خطاسو ایتاسو پاگے لیکن گناہ دا اصد ہے چھ قصو کتھرون استاسو رک خطائے سردے ہوئے پدیر اللہ نے نیسی وکا قصدن زید ابن محمد وائے بیا جرم دے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ بخلی میرا بانا النبی و اولا بالمومنی من انفسهم پیغمبر اولی لائی دے مومنان باندے زاننو دینا یعنی دے زان نا پیغمبر خوب گنا زان قربان کا پیغمبر وازواج امهاتهم بيبيان دې نبي عليه السلام باندې د دای دي وي بيبيان سره نکاح زکنه د جایز چې پیغمبر ژوند دې و پاګلا تاسو احزاب نه ویلې هغه دې وجه چې پیغمبر ژوند دې نکاح ناجایز نه نه خو د قران نسته وازواج امهاتهم بیبیانی زنبی علیہ السلام میں اندی دو دائی دی نمور سر نکاح کم دائی جائز دے چپلار دے جو اندی نا جائز بھئی اگر پلار دے مرش بیا خیر دے خسوئی نو نس دے قرآن دے داستانسو میں اندی دی نکاح ورسر نا جائز دے وَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُ مَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ خاوندان در قلوالای بازی دینا دیر نیز دیدی بازو تا فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کد مومنان و مہاجرینونا اللہ انتفلو اللہ اولیائی کم اللہ پا مانا دلاکن لیکن ان تفعلوا الى رؤياكم معروفا لیکن که گوئی تاسو د خلو دوستانو سره نیکار وکان ذالک فی الکتاب مستورا دیا با کتاب کی لگا اصر اخبالوانو لسوار کے ورکوا وَإِذَا خَضَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيسَاقَهُمْ کَلَا چَوَاسْتَ مَنْغَدَا اَنْبِيَاوْنَ وَعَدَ دَيَّوْ تَانَا او دنو علیہ السلام ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ابن مریمنا وَأَخَذْنَا مِنْزُمْ مِنُمْ مِيسَاقًا غَلِيزًا او اسْتَدَا مَنْغَا دَيْنَ وَعَدَ مَزْبُتَا لِيَسْعَلَ السَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ دیر پارا چه دبوسو کی درشتی اونو درشتی آو دو دیو او تیار کرنے دا پارا دا کافران و عذاب دردناک یا ایو الذین آمنو اس تذکیر بن نعم او اشارت آگا غزوِ احزاب تا دا حجرت پشپگم کال باندے دارا بطول قومونو اتفاقو کو چه پا مدینه منوره بانده حمله کهو چه پا یاو زاله ختم کو بیغم بشوته رسول اللہ سلام تا پتاو لگه دا چه دا طول یاو شوی دی یاو پا منگا حمله کهی نمنگا ستری کهو کو پا داو وقت که نبی علیہ السلام صحابی و حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی او هغه نبی عليه السلام له مشوره ورکړه سلمان فارسی اصل کې د ایرانو او د یو نواب زیو او بلار به چا ته بار نه پریښودو او چې څه قیمتي لباس وو نو هغه له بیا وسته خیال به ولنه ساته ډېر ماینو په یو بلار له اجازه ورکړه او دا غی باو وی زور شا باختا چکر ہو اغا چه تا پلارکی او راہب ہو زکت نسواراو دیم گڑوٹ شو دا غینا نو پائی که بچه کم خو خالکو اغا با راہبان شو لا بڑل چطا او غار کی بکی ناستل یا او زنگل کی بکی ناستل او دا اللہ عبادت دیکو نو پلارکی او راہب ہو سلمان فارسی اغا خپل باغ تا روانو او غرائب سر ملاقاتو شو چاگه سر ملاقاتو شو داغن متاثر شو او دور متاثر شو چه داغن سر ایسار شو اغا سر او او غرائب چکل افاد گئی دو نوغو ارتوی وزخ امرما اغا انتظار کوا اخیلی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے مکاو مدینہ کی وئی ورطا وی نخا دے سی وی نخا دے دائی چراغ پملا با مور ڈنگویتی اوغا با صدقات او زکاة نخوری تقفہ با آلی صدقات زکاة بنا لی اوغا خواب بیا غلاری او بل راہب سفا او اغا بل راہب اغا سینو او دنیا پرستو او دو چل لپار ایران راہب کرو بیا غلار ارو رو تدا سے او مدینی منوری تورا سیدو حرد سلمان دو کجورو بباق کی مزدوری کولا کجوری تخاتلو او دی کی خبر شو چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان دیر خوشحال شو اوزان سرے لگی کجوری راوا وستے نبی علیہ السلام سخرا گئے او کجوری وردہ پیش کرے نبی علیہ السلام دا سزی ویدا صدقا نبی علیہ السلام زبال دیار آگے ویدا تخفلا نبی علیہ السلام تنوا وستے نبی علیہ السلام موری نبویت اکوت اغیخ کل کر او ایمان ارالو نبی علیہ السلام صحابیو ردی رومر خاوندو تقریباً درے سوکال داغو عمرو او ردی رومر خاوندو نیم عمر پا غیر اسلام کی تیر شو او نیمو عمر پا اسلام کی صحابوں مشوری ورکو لے نواغو مشورہ ورکا نبی علیہ السلام لا چھ زمان با مل بگل حملہ راتلا او من با پوئی چھ دا حملہ دیرا مضبوط آیا نمان با دخبل علاقے نا چاپے را خاندہ کو کنستا خاندہ باو کنستا دوم را با پلنوا چھ داغین با اس ٹوپ نشوالے باندہ با تینا ٹوپ نشوالے بلخوا نمان با دن نو او دبار نا چھ املاور برالل نو کاغی با دی کند ترا کزیدل بیا برا خطل نو چاہی با سورا خطل نمان با لسر پا تو روالے ہو نو را خطے با امنشو او من با دن محفوظ و غشی بغی ویشتا من با ویشتل نبی علیہ السلام ادا مشورہ دیا بہتر آیا مدینی منوارے تا چار چاپیر آسی دریو طرفنو تا تیرہ تیرہ کانی اسو مغشتے آسی تیرہ کانی دی چپاہی باندے نا بندہ پاسانت لیشی اور نا پی اسا اوخ پاسانت لیشی او یو طرف چیرے نوائی کی بسزائی دے چیغا ہمارا و مدینی تا پاگی خلق رات لد نو نبی علیہ السلام دی کی خندق بکار دے پدی بلا خواسی امنی شرات لے و بدوی کی خندق بکار دے او اللہ سو اللہ سو قصو تا زائی اوالا کر جدی کی خندقو کنائی یا زائی کی پکی گٹ راوے چی چاماتو لینے چو نبی علیہ السلام و دملاو تولا او جو پل کی راخلاس کر روح گٹو ٹکڑی ٹکڑی کو او پائی کیا خندق او کنستے شو کل جو مشرکین والل نوائی بار خیمے اولا گولے او دن رات لے نشو اجرات لنو دی بوال غشی اغیو ویشتل دی ویشتل سی آئی ڈی اغیو کولا دی گولا دا غی آئی سمودہو او میاش خوالشا او دی که اللہ توفان راو سو دا غی خیمے امو چا تکروائی نزولے اغیو گردوار کل او اغا لخ کرے اغا واپس لارے اشاره دا آغا غضوه اعذاب تا غضوه اعذاب و موتوهی غضوه خندق و موتوهی غضوه اعذاب و تذکره چه مختلف دل راغلو دیو خواه دا بلخوانا او پدهی که دا مدینی اغا با ایمان ها یهودو بنو قرعزا و بنو نزیرو چه اغای دا نبی علیه سلام سرم معاهده کرده و چه که بطاز اسو گاملا کئی نمون بستاسو مرگرتیا کهو او داغی مرگرتیا بنا کهو وچه اغی داولی دن وغی ایسو ما ننی اخیری دازا و رازی دی سر مرگری شی وغی اون دا احزاب سر مرگری شو او داغا واده پروائی نکلا واده ما تکلا کلا چه اغی لارل نبی علیہ السلامی اوس دی پسی زی داغا یهود داراو نیوئی سو تختی ویل او سپا کلا کی بند شو او دان بسی ورون او بند کرل نبی علیہ السلام نے پردئی اے ما آخیری علی جیتا مجبور شو چه زمن فیصلہ دے حورت سعادو کی حورت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنو زخمیو او پخار باندے راوستو نبی علیہ السلام نے قومو الى سيدكم وانزلو من الحمار پاس اخبر مشر داو دخار میں راکوچ کئی داغی مطلب داو چدے زمن زور دوست ہے زمن بحق کے بفیصلہ ہو کی حورد سعاد فیصلہ ہو گا او حورد سعاد زخمی ہو او اچ زخمی شو نبی علیہ السلام داو کل دفلانہ خیمے تے بوزائی او یو خز اوا چغا نرس اوا اغی علاج کو اغی انت خیمل اگولی وا او دا مجاہدین او دا پارا ویداری خیمی تے بوزی او اوی زدی را خوشالم چیز ما خیمی تے راوست لکا نبی علیہ السلام بس آرام مخام دا اغا تپوس لراتا زما خیمه تا براتا او پا مدینه که اوه سکول ده نرسنگ جوڑ کرده او چه ده نرسنگ کاری کو اولا چل خو خوزو تا وای خیمه لگولی وا او ده اوه خیمه تا حورد ساد راوستو حورد ساد چه فیصله اکڑا نو حورد ساد گید ده جنگو اگر آولی اولان کئی او بوداگان خزی او ماشومان اوی غلامان کئی او وینزی کئی زکر جن پا موقع کی اگر او آدم آتا کڑی وا دشمن مرگرتی آئی کڑی وا رحمت للعالمین و نبی علیہ السلام واقع زائی کی و تبیاو چپ ناستو ایوی او بیرا استاو اگر بیالالو رحمت للعالمین و خدایم رحمت و مخلوقات لپارا چه سباسو دواده خلافو نکی او چاچه دواده خلافو که نغم دغا سزائی یو نا سزا ورکا پا نورو دی رحمو که دکا سباسو بیادغا کار بلسوک نکی یو غلاو که وغلا سزا ورکا پا نورو دی رحمو که دکا دا غی مال محفوظ شو اغی محفوظ شو غلوی اریزل بیا بسوک نکی یو آدم آتک آغلا سزا ورکا نورو تا سبق شپا غی رحم شو رحمت للعالمینو وی علالی کئی جنجو او دا علکان او دوی خزی آغلا دوی ماشومان او دوی خزی آغا ویندی او غلامانو گردوی چی بیا داسو نکی یو بیرا استو آبی علالو اشارہ داغیتا یا ایو اللذین آمنو اذکرو نعمت اللہ علیکم ومومنانو یاد کئی نعمت اللہ پتاسو کلا چرال انتاست اللہ کرے راولے گا منگا پدائی باندے باد و جنود اللہ انتراو آوالا خرچ تاسو ملی داغی لرا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا او دے اللہ پاچ کوئی تاسو لی دنگے کلا چرال تاسو دے دے پاس طرف ستاسونا او دلان دے طرف ستاسونا پاس طرف لگا زمن دا پاس طرف دیکھوا دے او بچے وے کم طرف نواروانی خکاتا طرف دیکھوا دے کم خواچے او بزی یعنی یو خواہو دے بلخوانا وَإِذَا جَلَبْ سُعَرُوا قَلَا جَهِبَ زَدَشُ اسْتَرْگِ اَوْرَ سَوِو جُلُنَ مَرْكَانْتَا حَنَاجِرْ دَادُ سِنِي او دَ مَرَائِ مِيَنسْكِ زَائِ چِي کَلَا جَ سَلِي بَانْدِ حَيْبَتْ رَاشِ وَإِذْرَمِ مَرْكَانْتَ رَاغِ یعنی حَيْبَتْ زَدَشُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا او دے اللہ استاس او مل باندی لی دونکے کلا چرال تا استاد پاس استاس اونا او دے لاندی طرف استاس اونا او کلا چے بد زدش استرگی او بلغا دل بلو بلانا جرا او رسید زلون مر کنتا اگو مرد کل تاس اللہ باندی پاہی بللہ زنونا پا اللہ باندی بد گمانونا شیر دا خمان پاہکو دا من سرسو شو ونالک عبدالی المومنون آنو دغا وقت انتحام کی واجو لشو مومن آنو او جڑا گلشو پجڑا گلو سختو باندے کلا چوی منافق آنو او آغا کسانو چسلو دائی کیوں مرز دا منافقت ما وادن اللہ و رسول اللہ ورورا وادن دا گڑی من سرا اللہ پیغمبر دا اللہ مگرد دوکے او کلا چه یعنی کلا چه ده امتحان و اخراشی نو دا منافق بدیا ستا خلاف رمشی و ایس قالا طائفة دمیرم کلا چه وی او دلد دینا یا احلا یسرب و مدینی و علاو لا مقاما لگم نشتر تنگی دل تا سلا نم دیتا تنگی دل گراندی فرجی اونو پس اید دین ستا سنا نو دیتا ٹنگی دل گران دی خوراو گرزئی ویاستا جنو فریقو منو من اجازو گوختا یاو ڈالی دو دین دا پیغمبر نا پیغمبر پاک دیوی منگلہ اجازت راکا زمانگا کورونا بانڈو کی دی او د پردی دی سوچته ما مونږه له کور ته یو خپل استهزام طرف تا کو به خواند سره د تکلیف په وخت کې وزانو باسي یقولون ان بیوتنا ورا وای دی وی دی زنا ز کورنا د مونږه له پردی دی او نو دا د پردی یریدون الا فرارا دیرا دن غلام گرد تیختے ولو دخلت آلے من افتارها او که داخل شروع پتائی باندے دا کافر من افتارها دا اطراف دنی کنینا او بیائی تپوس کرے وید دین دا شرک چه مشرک ای کنا زمان مرگر ای کنا لآتاو آن رات للبدائی دیتا وما طلب بزو بیا اللہ یسیرا او وخت به نو تیر غړې په دې کې مګر لګو بیا به سمجستي منلا مطلب دا د منافق چې سخت وخت راشي تاسو دې تاسو کې جاله کته په ګړې کنا وای نه نه زه خبروم نه نو زه په دې باندې یم یو کو په ګړې نیما په سمګاتور کې په تیرا کې خلکو لخکارو کو او لخر داغی پاس منظر دیرو گدو آغا وقت کی حکومت وقتل چه قبائدی علاقه رات کی نو رات کن او داغی طریقہ دائی چه پا قبائدی علاقوں کی دو ڈالی جوڑی کی او دو ڈالی پیاؤ بلو آچائی نو آغای سر جکم او اصلی نو آغای پیاؤ بل استعمال کی چه واصله ختم شي د بار نه نور واصله و ترازی نه او اغی سره چه کمی اغا ختم شی نو بیا حکومت خپل کسان وردن نکی او اغا علاقه قبضه کی نو قبائدی علاقه تیرا او دا علاقه قبضه کولی او رات کولی داگه دا پاریدا سسٹم جوڑ که شپدی علاقه کی پندیریان پیدا شوی دی نو یو ڈالا پندیریان او بلا ڈالا دا غی مخالف دا دوار ڈالی جنگوی دا غی دا پاری او دیل ابی آغی زان لد خمکل او بیوکوف خلکم پیدا کئی نو حل دی او مسئلہ جوڑا کرا او آغی نا اغی مناظرہ جوڑا کرا یو طرف تا زمون مرگری او بل طرف تا نور شیخ القرآن بسرال اویدغا سی مناظرہ منگی خدا او تبا من سرازے شیخ القرآن وردوی مناظرہ مکویلتے وغیو نمانے لو او وقت کی مشران مرگری اللہ دیو بخی اکثر وفات شوی دی او سجو اندی دی منت شیخ القرآن تاو گو شیل قرآن وردائی گوره ما طول عمر مناظره کری دی او دام نا چیزه مناظره یا نشم کولیا خود دام مناظره نا دام مقصد بل سده او تاسو پیو بل اچائی او جدی مقاصد دن نشاط نور دی و امرگر و نمانه لی شیل قرآن وی ٹک دا او اوش که غالبان زر نهم جماعت کی امسکول کے شیل قرآن چطه نزو ارسرا لرما ازا لکوما منگ ایو جمعہ یو بیٹک کے ناس تو حضی کے اوکاس را دے ایفلانے مولان دے تقریر کئی او خلق و تناس کی شیل قرآن مردو تاوی ولیزگی دارے ما سزوم پا کامرا کی کینو لے او غزیان دے تقریر کئی تل دی جمعہ چطے کنا یو مرگی رشتے ورا دی زیرا جمعات کی تقریر کو آوا زمانہ کی ببارا کی ہر سڑی سر با ٹوپا کو او قبائدی علاقہ و شیل قرآن را پاسے دو مرگی سر غم شو او شیل قرآن روان شو او دا چاپی را ٹوپا کی دی دنیا دا یو جمعاتو اگی تا منگ الالو شیل قرآن ادرے او تقریر شورو کو او دا سے ٹیم دے چھ دن ساتھ لا ڈس کی گی او شیل قرآن تقریر شروع کا دیر بہترین انداز باندے او دا مسائل یو مسئلے بیانولا او دیکی کسان رالا شیل قرآن دیوی چی جی پا زالا بارا کی پولیٹیکل ایجنٹ اغیر آغف چیزی ہوئی چی تاسو مراشی چی بحثو کئی شیل قرآنی زید چیزو زور سراتلم ماتے وی تمزا فدائی سر پات شمار گرو سر زی پات اکرما او جلالل یو ساعت بعد یو مرگل راگ محمد دین نمیرو از زلفکار جین ویسیرو اگر راگ محمد دین اس مشر سڑے دے بڑا دے اگر راگ اگوی شیخ القرآن نمیشتا او چه دائیوی مارا ٹوک کو مرگل ان طول آریان شو شیخ القرآن دا سکڑیو چه اغا طالبانو گمبسو نوشه القرآن اغا بس تاوکوته او سیده پیخور طرف تراوو زانی راوی استه پا اغا بس گتی ویشته شوی پایی که ده بازولا دلوحاب مولای سیب اسم جانده وی اغا سرپکی مات شو دارب مولای سیب سرپکی مات شو و شیخ القرآن راوی پا اغا طالبانو که یو بل مرگره چه اغا ویشته شو او چاوی شیخ القرآن ویشته شمارا ټوب کا جی عبدالخنان د باړیو هغه ما ته قدرت غځو نیول بجې ځان سره ګاډي کې کېنول ما وز ما پلاړی نشه توا چې وګرنګا او یو کس ټوپه کوه ته نه لاس کو هغه ما ته ایت پرې ځدی را څنګه هغه ګاډي په بل الله راتاو کو او سیده په خبر دی راوستو او هغه دا موبایل نه وی من چرانو صدر کے زمین او مرگرهو داغت دکانو حاجی عبداللہ شیر اللہ دیو بخید پلو سائے داغت دکان تا چرانو شیخ القرآن ناستو ما چا شیخولی زنی خوشحالا شما او دا آغین اللہ کر جوڑ شو او دا موحیدینو کورونی سوزول او شیخ القرآن بیا پی خور تلار او د مرګري د خواوش راځه مګل ورته کورونا خالق نیم گئی او د باړی مرګو ته وی جنگ باندې کوی بس تاسو کاډه راواله اجازه یې راجی عبد الله شیر ټرګونو زمنګو او د شپې شپې دا ځوانانو لګام بتلل او د دې دا کاډي به راړي او کا سپالو سایت او سمسره زول کا او سکاګي والی تا او زایمه ولا کتل خو جنگ باندې کوی پای کی مولی میر احمانو ادا کلا یو موکا کی آغا راگیر شو آغا رای کی جنگو شو آغا پکی او کسو مویشتو بی آغا راگی دلت شیخ القرآن سرابو او شیخ القرآن بی سوکای پخبلا گولدش پی او من سرابو دا حالات چی جور شو پدی کی او تانو چگا دیر خاص خاص بکی دا او دیر نزدی نزدی و چه کالا دا علا جور شو نو اغا لارا دا جنده دا لانده ادری دا او توبه او یستا چزا پنجره نیما او زا توبه او باسم سمرگول نمیو او سمرده او زا توبه او باسم کلا چه بیا حالات خشو نو بیا اغا دوره لراغه چه دوره لراغه دا سه عرق تناستو درس کې چه القرآن دا زائیوه اے ولو دخلت علیہم من اقطار یا ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا وی بیا واشی او جنڈے ولان دی ادری گیا توبہ و باسی رسیغت او قتل اید آران تک زیادہ چھو بیا رسلو غیر مقلد چھو بیا غیر مقلد چھو اولی دی جنڈے ولان دی توبہ وی استا بیا راگے بیا لارے بیا غیر مقلد چھو نو لغات او ها چه سخت راشی نو دیو بیا دا غی مرگره یا بیا با توبه و باسی او غی سره ما ولو دو غیلات علی من اقتاره ها واغا وقت که شیخ القرآن مرگری جنگ دفره نخودل او تاسو لبا اللہ دو دینا خزایو ندر کی دا دیره بروانی شی دینا بخکولی دیره در کی دا کورنه بروان شی دینا بخکولی در کی نو دینا با زیاد مال در لدر کی خو جنگ بنو کوئی چې جنگ و نشو نو پولیټیکلی جنگ چې کوم مقصد او غصب ته ونه رسید حکومت هغه د پولیټیکلی جنټای نه مات کړ او هغه کلرک کړ چې تا کار او نه کسله جته مونږه مقرر کړو او کوم تاسو کوم در کړو چې پاري و نشو مډي را زمانہ بعد بیا ولبا جوړ کړل ته او قبایلی جنگون او آغا علاقہ رات شوا منگے پر رات کولو یا پر نرات کولو سرکار نو و زمان مرگری بے پکے ندالول زمان مرگری پکے دالول بیا او دا کئی دا سی کلچ اس ارباب اقتدار پل مقصد سب طرح سی اگئی بیادانگوری چی دا ملا دے او دا طالب دے او دا پاگیخ پل کاری بس اغاکار مقصد سر طرح سی او اگئی او رسو سر تا وَلَوْ دُغِلَ دَالَئِ مِنَا اَقْدَارِهَا کداخل شو بدائی باندی دا اطراف دے مدینی دا او بیاتا پسو کرد دائینا دا شرک رازی با دیتا او ما طلب بسو بیا اللہ یسیرا او درنگ میں نو ترکڑا پدے کے مگر لگا لقد کانو آحد اللہ من قبلو تائی سر لیوا دکڑو دا اللہ سر مخ کے چنا بڑی شالرا وکانا آحد اللہ مسئولا او دوا دوا اللہ کی دن کے او دا اکثر زائن کے دا سکی گی او اس دا مسالحات لطلے اما بلتسان دوا لاکو تنما مرگر پویا کرل څوبره مکه یا کار دا وساو د پاره نقصان شي زمو مرګر اومنل ما چې د سوي علي اومنل او چې چاندنا منل رمخ کې پته لګینو ته کول ما الذي ياسم قم من الله و خل لين فاقم الفرار و فدبن كتاب الله تفتا تيخا کته تای تاسو د مرګ د قتل نه وځه الله تمن تونه الا قليلا او دا وکه څنګه باندې درنګریشي مګر لگا قل من الذي ياسم قم من الله و صبح اس کس چې بچی تاسو د ذات الله نه که را دو کی الله تاسو باندې بدای هاي را دو کی به تاسو مهربانای ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ومن مؤمن ايزان لرا بغير الله نسو دوست او نسو امدادی او تاست از کلا کلا یوانی من خبر دیر پارا کن چه مخی سوچ کوئی اپا سوچ کا دم دی ناو چه پا بیشام گسوشو چه چنیانو بان دما کوشو او چنیانو اجلشو دا طول دا راگه پیش خیمه دا تو دیخوا نبو ساخوا داشه جوڑی گی یو ملک سو کار کئی معاہده دا ملک سرا کافر دیخو معاہد دی مداغه اجل نو غبت بخلا کوئی گی نو او داغه دا بگن بجوڑ شی جگر دی سی پیکاو دی داغه دی او ملا و طالب پا گرامخ کشی نو دی پا گزان دل دل کی قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُوَوِّقِينَ مِنْ قَوْمَ اُنُّمْ بِهُ طَالِبَ مُلَائِ طَالِبَ مُلَاغَلْ چِ اغا سبق ہوئی اغا قرآن دناس دے اغا چِ کلا فوج اعلان دے جہادو کی دے بچے نمخ کے روانی سن جسان پین ساتھ کے اعلانو کو وَلْتُولُ نمخ کی اشعاب پوستر شائع کرے ہو ہن سے جہاد چگو سن ماں سغشتے او د ټولو نامو کې شیخ القرآن خپل ګاډي ورکړي د امنیشن لپاره چا و زمون دوه ټرکونه شیخ القرآن غفود له ورکړي او د ټولو نامو کې د شیخ القرآن زوم پکې روانو چا و کې په فوج کې نو غي پکې روانو او شیخ القرآن ورته وی په دې کې شهادت صحیح شهادت ده چې کله اعلان کې نو بیا به ان شاء الله موږ مخکې و دی به رسوي او جاوی اعلان نی کړي نو هی پویږي خپل بل په حالاتو باندې قد یعلم الله هو الوقید من قوم تاکي شنا بيجني الله رسوګين دونکي ستا سنا او القائلين له اخواني مو وينګي ورتا هلم ایله نا راشي من سرا وَنَا آتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا رَاجِدِ جَنْدَ مَگَرْ لَگَ لَگَ یا لَگ وقت دا تماشے دا پارا اشیخہ تانا لے گوم بخیلان نیستاس و پفائدی باندی فتاس تا فائدہ رسی دے پہ دیر خپا کی گی اشیخہ تانا لے گوم بخیلان نیستاس و پفائدی باندی فَإِذَا جَعَلْ خَوْفُونُ قَلَا شِرَاشِ يَرَا رَأَيْتَا مِنْ دُرُنَئِ لَيْكَانُ وِنِ بَدَئِ شِكُورِ بَتَاتَا تَدُرُ وَعَيُنُمْ أَوْلِ غَوْلِ اسْتَرْكِ دَدَئِيَا پَشَانْدَا سَرِي جِبِنِ شِرَاغِ لِيَغْبَانِ دَمَرْگَا ناسِ گَرْ وَدِيَا دَا اسْتَرْكِ گَرْ وَدِيَا پَبَدْحَالِ فَإِذَا یاری وخلان شی دی امتحان وخلان شی ندا منافق سلاکو کنبیان سرطن حیدادین مقام کی گی تاو سراب جب تیرو تیرو باندی چکلا دی امتحان وقتی نددوار خطائی سرگی گاڑی وڑی آلائی او چکلا دی امتحان وخلان شی سلاکو کنبیان سرطن حیدادین نبیا مقام کی گی تاو سراب پجبو تیرو تیرو بانده بیا دیر بادری او عرب او شیر دوئی افی سلم آیارن جفا و غلزتان و فی الحرب انسالن سائل واتکی افی سلم آیارن جفا و غلزتان چکل خیر خیر یتینو دیر بادر او دیر زور او دیر برد تاوئی وفی الحرب امسالن سائل واتی کی او کلچ دی جنگ وقراشی نو بیاتی حائی زخزا جورا شوئی یاد آتک زیار مخنی ولی وار خطائی دی اندوانو پالوانی دی چچ علاقہ کے حضرو لوی بازارو او دی علاقے خلق وطا سودا لطلل دی برا غرون چتاو سڑے راغلو دیر غد بدانه و دنگ مضبوط بدانه و مزدورای لراغل بازار کے تا چاہتے تپوسو تا اتسو کے اغوی تاویز پالوان اغوی تاویز سو کب سر جنگ کولے شے ویلنس دونس خود ارلدو پیولا سر پرگو ما اغوی سلاو گئے دکاندارانو شرد اغلاو ڈاکوان پا من راجی نو دے ساتونو پا شرکا باندے کڈاکاو غل راجی نو بدے با جواب کئیا توڑوئے بلکل ٹھیک دا پالوانے او سات تنخواہ ورگولا او پالوان لبے خط اڑائے مزیدار ورگولا غنورم سٹو کو سرائی تیر شوئے پالوان لاس دے کوتا کے خواہ کے پروت دے غد لوڑو او غلر آلل چه غلر آلل نو پالوان زانو دکر نو یو راگے و توی انا پالوان جی غلر آخری دے غانو دکر خریگی بل رامنڈا کی انا پالوان جی غلر آخری دے دیا زان او دکڑے دے و خریگی پیاو سر گلگوری غلو چه سورن آگے خورن او چه غلو سنگا او اتر ندرا ٹوپ گا او کوتاک تے لاس کاوی سشو ایو اندو لبے کوتاک راو آچو بلا آج دکاندارانی وال لوخی لرگی مات را مات ودے اندوانو پالوانا چه سخت رائشی رزانو دکے او چه را ترائشی ردیاوی سشو دا شیخ آتا دے چه کور ناسی نو دے پالوانی دے دبکی کئی او دورا اور بھئی دبکی با کئی تب وای ملک تول شرشم کو او دا سی بولی نکی گیا او دا سی بولی نکی گیا او دا سی بولی نکی تا سو راو کلو آئے گا او خایا تا سو کلو اگا او خایا چه تا سو را کارو کئی تا سو را خلق سمگل تا سو دا خیر کارو کئی تس دی دوائی چه خلق دا سی نکی یا دا سی نکی یا تا سو کلو فَإِذَا جَعَلْ خَوْفُونَ قَلَجْ رَاشِيَرَا رأيتا هم ونمت دائی لرا چه گولی تاتا اولی راولی سترگی دائی پشاند آگا سڑی چه بیوشی راولی اغبان دا مرگ نو کلا چلالشی ارانم خام کیتا و سرا پجب تیرو تیرو بانده اشخا تنوال خیر بخیلان نیستا پخیر بانده دا کسان جی دائی ایمان دراؤڑے نو برباد کری دی اللہ مرد دائی وکان ذالک علی اللہ یسیرا دیدا پا اللہ باندے آسان یا زبون اللہ صحابہ گمان کہی دائی پا ڈالو چن دیتلی او کراش دائی تنوڑے ڈالے نو خی دائی کاش دائی بارو سے دیپ بانڈو کے او تاپو سے کولے ستاسو دا خبرونو وی ارمان دی چکلنے اسے دیو تاپو سا کولے لکا خبار دی ننے تتلے خبرون دی ندی اور ادنی ولو کانو ہی گماؤ گردائی بتاسو کیے ما قاتلو اللہ کلیلان جنبنو گردائی مگر لگ لقد کانا لگم فی رسول اللہ سویتن حسناتون ترغیب اتباد پیغمبر تا و خطاب امت تا لقد کانا لگم فی رسول اللہ پتائی سراش دیستا دپارا پا پیغمبر دا اللہ کی طریقہ بہترا دپارا دا آگا چاچ اغم میت کئی دا تم کئی دا اللہ نا اگر وز آخرت وزا کر اللہ کسیرا یادی اللہ لنا دیر دیر او کلا چولی دی مومنانو ڈلی دا کافرانو ولما را المومنون الاحزابا او کلا چولی دا مومنانو ڈلی دا کافرانو وی دای دا آغا دے چو وعدہ کردن سرا اللہ و پیغمبر دا اللہ اور اشتہا دے اللہ و پیغمبر دا اللہ وما زادہم اللہ ایمان و تسلیم اور زیادہ نکا دای لرا خارای نکا دای لرا مگر ایمان او غالا کی خدل اللہ تھا نور دا غی ایمان خارا شو منان مومنین رجالن بازد مومنان نصری دی چای دشتیا گاگا چو آده کرو دا اللہ سر پاگی بانده نو باز دینا غسو کونچ اغیی پورک اخبلا آجاتا نحبو اخبلا آجاتا یا اخبلا نیٹا یعنی ای شیدان شو ومن امیان تذرا و باز دینا سو کچ اغیی انتظار کئی وما بدلو تبدیلا بدل کرو حکم دا اللہ وقت امتحان کی ببت لولو لیاجزی اللہ صادقین و نصف گیم دے دا پارا سے بدلہ ورکی اللہ رشتی نتا پس او دا رشتی آو دا دائیو او سزاور کی منافقان اتا کہو رشیدہ اللہ یا با میرا بانیو کی بدائی باندے ان اللہ کام غفور الرحیم یقیننا اللہ دے بخون کے محرا بانا ورد اللہ اللذین کفروا واپس کا اللہ کا کسان چھ کفر اکڑے ہو سرا دا غصو دا دینا لن ینالو خیرا او نرا سیدن فاتتا او کافی دا اللہ مومنانو تحرمز جاند او دے اللہ قوی و غالب وانزل اللہ زینا ظاہروم او راکو ذکر اللہ کا کسان چھ امداد اکڑے ہو دو دی کافر ہو من آن کتاب دا علی کتابنا آغا یهود اغیر آکوز کرده بلو قرائزا من سیاسیم دا قلو قلونا وحیچو بزرون دای کروب فریقان تب دلونا نوجل تاسو یو اڈالا و تاسرون فریقاو قیدون تاسو بلا اڈالا و آورا ساکمان زوم بمیراسا ده درکتاو دزمکت دیو کورونا دیو مانون دیو او زمکا چنو اپے مال کڑی تاسو اغیلا یعنی جنگم پہ نو کڑے وکان اللہ علا کل شین قدیر او دے اللہ پارسی باند قدرت والا داغی اغا قیلا اسمشتے زتلے اما نما کتا وغیت اللہ رنو وربندو نما سر مرگر اما غطوی زخو پدی دیوال ویتا خیجن سوکو ایسے امنا نو زب دیوان ویتا او ختم برا چت او ختم او دو چت طرف نا بیا پا پورو باندی کتا کود شما نو اگا کلا می دن ناو کتا روچت زائی باندی جوڑا کڑے وا چاپی رہ دیوالی نوی یا ایوان نبیو قلی آزواجی کا شغم خطاب نبی علیہ السلام تا اے پیغمبر او بی بیان تا کتا سو اراده کوئی د ژوند دنیا او د زینت د دنیا ما پدې تنګو یو چې مون لا دا پکار دی او دا پکار دی او دا سجامه او دا سي پیزار او دا او دا فتعالینا نراشی امتی کننا چی سکدرکم تاسولا و سر کننا سران جمیلا او پریدم تاسولا اپ پریدو خودو خیستا باندی سمطلبو که ما تاس ما پکار کی خرم کی گئی ہو ما دنیا تا متوجی کوئی او داخپل کاروان پاتی کوئی نراشی جوڑا جمع بدرکم او طلاق بدرکم او زی تاسو خلا خوخا امدار او گنا ما سر زمان پا کار کے تاوین کوئی نما سر باجوان تیری کی ان کن تننا تردن اللہ و رسولا او گتاسو را دا کوئی کی رضا مدیاد اللہ و رسولا ہو او دا جوان دا پیغمبر سرا دا دواد پیغمبر سرا و دار الاخرتا او دا کور دا آخرتا چاخر کے با اللہ جر را کئی فَإِنَّ اللَّهَ دَلِلْ مُوْسَنَاتِ مِنْ كُنَّ مُوْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ لِيَاكِنِنَ اللَّهَ تِيَارْ كَرَوِنَ اِكَانُ لَسْتَاسُنَ عَجَرْ لُوِيَ سمطب آیا نیکانی جمع سر پاتی کی گی نو ٹولے پاتے ہوئے او ٹولے نیکانے ہوئے یا نسان نبی و ابی بیانو دو پیغمبر مَيَّا تِمِنْ كُنَّ بِفَائِشَتِمْ مُبَيِّنَا چاچے رات لوگ استا سنا پر بے آئے خیارا باندی دوچند بگریشی دیل را عذاب پر دوچند آئے او دیل آپا اللہ باندی اصحان سورا چگا گئی مقام لوئے دے نو دورا چگا غلط کارو کنو سزائی بیا لوئے آگا زکا کام بندہ او غلط کارو کی نو آغا دورا بدا خبرہ دیلا وچه خاص بانده او غلط کارو کنو اڈیلو اے خبر آگا نو کبل سوکو کی او اغا بیاو مام سڑے بانده دے او بی بیانه دے پیغمبر او غی غلط کارو کنو غی دیلو اے سزا مستحید دی اگر چه غی نگے کڑے او مئی اکرد من کننا للہ و رسولی او سوچ تابداری گئی ستا سنو دا اللہ و پیغمبر دا اللہ و عمل او کننے وَلْبَ قُمْنَا دِلَوَا عَجَرْدَ دِي دُوَ صَلَا او تیار کرے منگا دِلَوَا عَجِزِكِ زَتْ مَنْدَ یا نسان نبی و بی بیان دو پیغمبر نئی تاسو پشاند یو تنی دو خزونا سمطلب عام و خلص و رزان مبرا برو استاسو زان لئے مقام دے مدام مقام چی اللہ پس در کرے دو دو خیال و ساتا نو مولئی سے حبزی استازان لے او مقام دے نو چی اللہ دا لے او مقام دا اغا پلار دو اجی در کرے دے نو تم دا اغا پلار دا مقام خیالو ساتا کنا تو دا یو عالم دا خاندان نئے نو تالا اللہ او مقام دا اغا دو اجی در کرے نو دا اغا مقام خیالو ساتا یعنی سان نبی و بی بیانو دا پیغمبر نئی تاسو پشان دے او تند نور خوزو که تاسو زان ساتن جی بدنامینا فلا تغزان ابل قولین نرم خبرم کوئیو کسا کی کسو گوازو کی خبر آکے نرم مکوا ولی فیاد مال لذی فی قلبی مرضو دکا تم بو ساتی اغسرے چھزلگ آئے کے مرضوی دشاہوات تاسو ویسا پنرم خبرو گئی اگا بوئی کی نزی جاتا خواقی ما وَقُلَّا قَوْلًا مَا رُوْغَا وَعَيْنَا خَا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُلْنَا اُسَي گئی بُقُرُنُو کے وَلَا تَبَرْوَجْنَا تَبَرُو جَلْ جَاهِدِيَتِ رُوْنَا او مرا اوزئی بشاندرا وَتُدْ جَاهِدِيَتْ بَخْوَانِ تو زمانہ جاہیت کے خود پردہ نہ کولا اس تاسو یا مقام دے تاسو پردہ کوئی واقمنا صلاة و آدین زکاة او بابندی کوئی دی موزر ورکوی زکاة واتین اللہ ورسول داوی تاعت کوئی دی اللہ دا پیغمبر دا اللہ انما یرید اللہ ندائی بزر وی پردہ دا زلپ کار دا ندائی مہات المومنی نو دا چا زلپا کو او غیتا اللہ وی جائلیت بشان مراو زی انما يريد الله بشكل اراده كي الله چې لږ کی ستاسو نه بدنامه آلال بیتی واکور والاو ویتای را گمتا دیرا پاکی تاسو پاک والی اللہ نے گواڑی چھ پتاسو اسوک سو گئی وَاسْكُرْنَا مَا اِتْلَا بِي بُوتِكُنَّا او یاد کے یا آج رستیشی بکور رستاسو کی دعایا تم دعا اللہ نا سنت پیغمبر را اِنَّا اللَّهَ قَانَ لَذِيبًا غَبِيرًا یقیننا اللہ دے بارک بینو خبردار اِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ یقیننا مسلمانان سڑی مسلمانان خزے صفات کثیر ذکر گئی لترغیب والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سڑی مؤمنان خزے عاجزی کہوں کی اللہ تا عاجزی کہوں کی خزے خیرات کہوں کی سڑی خیرات کہوں کی خزے وصابرین وصابرات صبر کہوں کی سڑی صبر کہوں کی خزے او یریدن کی دا اللہ نا یریدن کی خزے خیرات کہوں کی سڑی خیرات کہوں کی خزے روجدار سڑی روجدار خزے ساتن کی خل فرجن لر سڑی اول حافظات ساتن کی خزق پر فرجن اللہ وذاکرین اللہ یاد ان کی اللہ دے دیر او یاد ان کی خزے تیار کرے اللہ دیلہ بخنا و عجر لوی وما کان لمؤمن ندی مناسب مؤمن لا اون مؤمن خزلا کلا چه فیصلو کی اللہ پیغمبر دیو کار چشی دیلر احتیار دخ بلی رائے نا چه اللہ پیغمبر یا حکم کرے دے دویر زمان رائے دارا امیاس اللہ و رسولہ چاچه خلافو کتا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نتائی سرا دے گمراش بگورا اخکارا باندے و استقل اللذی انہم اللہ علیہ اس رد رسم باطل کئی امر کے ما تفصیل کرے ہوئے چھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کرے ہو او بیا آغا خضا طلاق اکڑا او بیا اللہ آغا نبی علیہ السلام دا پا نکاح کرا وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي کَلَا چُوِتَا غَسَلِتَا حضرت زید نے حرساتا انہم اللہ والے چھے نام کرے ہو اللہ پا دوان دے ایمان او تائے نام کرے ہو بدد آزاد ہو چتاوال دوی امس گلے کا زوجکا حساب تزان سر بی بی دے او یاری گا دا اللہ نا او پٹولا تا پزر گیا خبرا چی اللہ خیارک ان کے ہوا غیلارا و تخشن ناس عمر کے ما تفصیلو کو یاری گی تو دا خلقنا اللہ دیر لائک دے چو یاری گی دا آگنا فلما یند خلقنا یند آگی دا بدنامونا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَانُ قَلَاجِ بُرَكَ حَرَتِ زَيْدَ نَدِينَ اَخْفَلَ عَجَتُ نَبْنِ كَابَانِ دَرْكْ رَمَنْغَ تَعْلَ دَا زَيْمَبُ نِدَ پَارَاجِ نِشِبُ مُؤْمِنَانُ بَعْدِ تَنْسِعَ فَقُلُوا بِي بِعَوْنِ مُتَبَنَّا جَانُوكِ اِذَا قَضَى مِنُنَّا وَتَرَانَ نزی بی بیانونا حاجت وکانا امر اللہ مفرولا دو حکم دا اللہ کی تون کے ما کانا نبی منہ راجن نشتے پیغمبر باند ستان سیا پا غسک اچھ مقرر کری دی اللہ دلا سنت اللہ فی اللذین خلال من قبلو طریقہ دا اللہ دا پا کسانو کے چھتیر شویدی پخواہ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا او دافِ صَلَدَا اللَّهِ پَانْدَازَ آنْدَازَ شُوِئِ الَّذِينَا يُبَلِّهُنَ رِسَالَاتِ اللَّهِ اَوَا قَسَانْ چَغِيْدَ سَيَّخْ كَانْدَا اللَّهِ وَيَخْشَوْنُوا يَرِيْهِ دَا اللَّهِ او نِعْرِهِ دِيَا وَتَنَّا بَغِيْرَ دَا اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا او دے اللہ حساب ناک ما کان محمد اباہد من رجال کوم ندے محمد علیہ السلام پلار دیو تند سڑو ستانسونا ولیکن رسول اللہ لیکن اصلاز دا اللہ دے وخاتم النبیین اوخیر الانبیاؤنا وکان اللہ بکل شئن علیما او دے اللہ پارشی باندے علیما پویا مخیر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة ورسولا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا یا ایو النبی انا سرلاك شاهده و مبشر و نذیر و داعیا لله بلده و سراج منورا و بشر المؤمنین شان لده من اللہ جزرن جبیر و لا تطوی الكافرین و المنافقین و دعا الله و متوکل اللہ و کفا بالله وکیلا يا أيها الذين آمنوا إذا ركعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما فعل الله لك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون ذلك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا واجبك حسرهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيضاً لكم لا طعام غير ناظرين إلا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقون الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يغير وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاهرونك فيها إلا قليل ملعونين إنما فقفوا خذوا وقتلوا تقتولا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله بما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما نخي أطو خطابات أمة بيان شو وزیغانا نهم خطاب امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا ومومنانو یادوئی اللہ لرا پیادوئی دیر باندیو پاک بیانی اللہ لسارا ما ذکر والذی اصلی علیکم وملائکتو دا اللہ عزاد دے جو سلی آلے گھوم چاہتوں نے لگی پتا سو باندے وملائکتہو وملائکتہو او دعا رحمت گئی ملائک دا اللہ تیر پارا چھوکی تا سلوات چرون رنا تا وکان بالمومنین رحیما او دے بمومنان باندے میں ربانا تحییتہم یوم القونہو سلام پیش کا شاید دیوہ پاورا کچھ مہا مخی گدا اللہ سرہ سلامون سلام سلامی سلام بچو سید آغابنا سورہ یاسین کی بیاراوی سلامون قولا من رب الرحیم وعد لهم اجران کریما تیار گڑے دے گر آجر عزت مند یا ایوہ النبیو ها پیغمبرا منگا لے گلے تالرا شاہدن بیان گونگل توحید او زیرے وار گونگے ویارا وار گونگے و دائین الاللہی بھیر دی او دعوت وار گونگے الاللہی دین دا اللہ تب حکم دا اللہ باندے یو دے دائی او یو دے مدعی تین دوارو کے فرق دے مدعی اگا روغا کولے چی او دائی روغا نیشی کولے لکه مثلا زما په یو سړی باندې 100 روپۍ قرضه وا او ځوان زما په دې قرضه وا نو زه دایما او مومن ګل ته ځوان ورشه هغه نه زما 100 روپۍ راوړه دې زه لږم جداو که زما 100 روپۍ راوړه دې دای دې و دې لاړ شي هغه ورته ویو دا نبی دا لګار کوما او دا اللہ سر آتا پری دا نو دیور سر رو کانی شی کولی چی او زلس میں دا پری خود دا نوی را کا نا دیو اوی چی زفو اگر آلے گلیم چی زمان سر روپای دی غتی رالا ہاں چی زو آما چی او دا اللہ سر پری دا نبیا بپری دی دائی اللہ دے دا مدائی اللہ دے او دائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو اللہ چه وطسویلی نو آغا بوئی دائی کے کامے و زیادے نشی کولے زکے وطا مدعی انہیں دائی وطا ہوئے چه مان سویلی نو زماغ پیغام بخلق طرح سے وطائی امیدل الاللہی بیردی او دعوت ورکنگے الاللہی دین دا اللہ تب حکم دا اللہ باندے و سراج منیر او دیور خانا وبشر المؤمنين زر ورکم مؤمنان الله پدې خبره باندې چې دایله دې طرف دا الله نه فضل وي ولا تطير الكافرين والمنافقين ممن ذا كافرانو ذا منافقانو ودا اللهم بريد بدر دې دایو دایګه بدر دې کوي پروا به مکو وتوكل الله ظن صار الله باندې وغفا بالله وكيلا او کافی دے اللہ ذمہ دار یا ایو الذین آمنوا مومنانو کلا چھ بنکا باندے علی تاس مومنانے او بیا طلاق ورکوی دیلا مخدا غینا چھ تاس اللہ سو ارڑے دیلا را ننشت دے تاس اللہ پدائی باندے دب چھ دب دے رئی اغیلا را سمدر نکا شوئے دے کوئی دن شوئے دا وادل آنده ده شوه ناس دیده ده ورده و طلاق والا ورکی نجو طلاق ورکی بیا پانگی بانده ایدت دیشته فمدیو ونان سکا ورگئی دیلا جوڑ جام ورگئی دیلا وصرحو ونان سراحن جمیلا پریده دیلا رب پری خودو فیستا بانده یا ایوان نبی وردان توتا ازمان سندک واپس را کئی بس جوڑ جام ده ورکڑ بس آبا غیشوا ورکا والا یا ایو النبیو یا پیغمبرا انا لاللہ لگا زواجا کا منگروا گری تالستا بی بیانے آیا بی بیانے آدھتا اجورا ہونا دیتا ایکو لکی اجب الکلام کے وطمون لکلے یو آدھتا اجورا ہونا چو ورگری تاوی لگا محرون دیتا یو آگا بی بی چاہا ممہورا دا مہر والا ورکر شویده وما ملکت امینو کا درین قسم آج واقع دادی لحسن استادا غیو مملوکا دا درین قسم دا غما افا اللہ ولیکا جیس انکر دے اللہ پتا بانده وبنا تے امی کا درین قسم خفلوانا محاجرہ سستا خفلا دا حجرت در سر کرده و بنات امی کا لناد ترنستا و بنات اما تکا لناد پپو گانستا او لناد ماما گانستا لناد ماسی گانستا آگا چه اجرات کڑے تا سرا نو اغا خپلوان محاجرا سالورما وامرات مومنتنا وآخذ مومنا انوابت نوسها للنبی کو بخد اخبر زان لرا پیغمبر تا محوبا چاگوئی نبی علیہ السلام تا جمع پا نکا باندے والا دا سالور قسم دی یاو قسم چاگیلا مارور کی دویم قسم آنا چاگل مملوکا دریم قسم اخبروان مواجرا سالورم قسم محوبا چاگزان بخی پیغمبر تا حقا پیغمبر بنکا باندے علی علا ان اراد النبی ویستان کیا ہا کہ اراد اگئی پیغمبر جبنکا باندے والی دیلارا خالصت اللہ کا من دون المؤمنین نو خالص دیتا لرا پیغمبر دا سلور قسم من دون المؤمنین بید مؤمنانونا سمت لبو تالا دا سلور قسمون روادی پدے سلور قسمونو کی چھتا ارسو را خزکے لگا خپلوان مهاجر لگا خپلوان مهاجر دے ارسو رئی سلور کے پینزکے شپکے لسکے سورچکے تالا روادا ممورا دا مار دے ورکڑے نوچے ارسو کے نو پیغمبر لا سلور کی سمونہ روائو او خزے چار سو رکو لنو اگو اللہ روائے او دا دیری والاوی رواکر داگی وجہ رست ہوئی دانا چی پیغمبر دا بی بیانو شوکنو یا پیغمبر طاقت زیادت و ردی وجہ غلا خزے دیر پکار دا چی خلقو کسا جوڑا کرے گا دیر خزے والا ذکر رواکر ہوئے چی پیغمبر پاک دعوت چلو نو آغن از خرگانای زیادت پکار ہوئے زگ از خرگانای دا چڑی سر ادری گی د پټکی خپل کلا کلا حسد ابو زوالی کلا کلا مقابل شي کلا لر بخپکی دی خدا پنسی خپل د سرګانای هغه چاره خلاف نه کیه و تاسو رګاړي د سرګانای به زیاتی مستا سر پهار کوم کې بهار ځای کې به سرګانای وګاړي یو دیو جو والا چې تاسو په بیان د مسلې کې تکلیف نه یو لکه ستاسو خرګنایي په هغه طرفونو کې معنا دا قضا لنا ما فرض عليهم خالصة لك من دون المؤمنين خالص دي تعالى وصلور قسمه بغير دا مؤمنان ونا نور مؤمنان لصلور قسمه دي اي لصلور خزي روا دي قضا لنا ما فرض عليهم بطايس ربوه منجا باغ بانده چه مقرر کری مزا بدعی بانده بارد بی بیانو دائی که وما ملکت ایمانو همو آج واج دار دی لحسنو دائی دیا غیو تال دا سلو کسمو لگا واکن لکه لا یکون آلیک حراج دیر پارا چه نشی پتا بانده تن سیا پا بیان دا مسالا کی سرگانه بگی زیادی مجکم دا مسالا کی بگر سلو گاڑی وکان الله غفور رحیم دی الله بهغه مې ربانا تم دې من ته شاو زره کول شي تا وسو چې تاسو هم دې دینا وتم دې له کمن ته شاو ځای ور کول شي ځان څخه هغه چا چې خو هي وستا په دې اسناد ارباو کې کمن له تما کو ورګه لرګه ستا خو خلا کزان ته نږدې کې ستاره بی بی کے دستاخو خدا ومن ابتغیت ممن ازلتا فلا جنا آلیکا اوالا سوگو چھتے لٹے دا چانچ تا ازل کرے دے نشتر گنا پتا باندی ازل دیتا وی چو خاون خزتا وی چھتا بسر زما پا نکا کی امور بنا اللہ سنو لگڑما نخزاوتا وی جھٹک دا زپدی خوشحالیم چه گماستان نومی چستا پا نکاہ کیما او خیر دیکھتا ما سرا نیو زائکی گی نو اس خبرانو لکا سوداوی لی زالکا ادنان تقرر آئیونو اننا دانی زیر دیتا چه اخی کی بستر گئی دائی او نمخا فکی گی او خوشحالا وی با چه تاور گڑی دیٹو لوتا والله يعلم ما في قلوبكم الله قد طغى تشتاسوا ظلموا كذي وكان الله عليما حكيما او ده الله قوه حكمت وانا ګوره د خزو حقوق څنګه خوردلې خزا خارن سره خوشاله ده او د یو ځای کې دوه لایک نه ده نو هغه خاون ته وایي چې زه په نکاح کې بس په دې خوشاله ما نو هغه پاتې کېږي شي لا هلو لکن نسائر نوان نیتال بیبیانے من بعدو پس دی اصناف ارباؤنا دی سلور کسمنونا علاوہ ونان تبدل بیننا ندیر واتالا شتبدل کے بدیخ زبان دے من ازواجن دی بیبیانونا ولو آجبگا حسنونا گرگتاجو گرگتالا خائص دیئیو سوا تب شدا سلوک کی سمونا پریدی او دی بزای بلاو کی الا ما ملکت امینو کا مگر آچو آدار ویلا سنستاد آنی ویندی وکان اللہ علا کل شیر رقیبا او دی اللہ پاروشی باندی نگاہ باندی یا ایو اللذین آمنو آمو منانو لسم خطاب امتا لا تدخلو بوتا نبی مدن کے گروہ پیغمبر تا مگر کہ اجازتو پڑیشی تاس تا تواند خوراک تا گھرنا دیرین اینا ہو چنے کتم کی تاسو رو خدا جیتا اینا پخوالی تا نو پخوالی خونو نبی علیہ السلام حضرت زینب چھ پا نکاشوا نو نبی علیہ السلام کٹو گے پخ کرے وے وخه پخره او وخه وروډای او موږ د کټه ووایو واده کې څو غریزي پخې یا څو کټه وی پخې نبی عليه السلام کټه او پخره وا او صحابه دې دعوت ورکو صحابه راځي وروډای او خورا وروډای خورا بیا ناشتو نبی عليه السلام د مجلس له چاړه کېدو نو لای ناشتو او نبی علیہ السلام وی چې دای اوس پاسی چې دای دار چې زو کور تا ورشم نو کته وای چې نه کتون کی پخوالی داغه تا نو هی ورونه خورلې وا هی پخوالی ته نو زای وو اسه ناسو نو زکه مو وایو لوخی یعنی هغه چې ډوډای په کې پاسو دا لوخی دی ډوډای خورې شو او تاسو بیا ناسی نچه دعوت درکره دونائی دیو خورا نبک بیا تنبول مکوا من بیازت آگا با نور کارنو یہ ضرورتنو بی نباز بندهی نوگا پوخ پرلا تو ویو آبیازی چاہتا بیا آگا پاسی نتبی پاسی دو باند بیا ستڑیشی آبا بیا پوخ پرلا تو آلی یا ناس بیو الا یو زنو لگملا تو آمین مگر چیزیان تو بریشی تاستا طرف دو خوراک دا غیرنا زیرین اینا ہو چنے کتم کی تاسو لو خدا آگیتا سمطلب چبیان ناس دیا زینا ولیکن ازا دوی تن لیکن کلا چا تاسو بدا ودر کشا نو دن نشای نو کلا چا تاسو دایو خوالا نو زیو ولا مستان زین لیا دیسن او مئی کیف ناس تون کی خبر ہوتا چھ بیا گب شپ لگے بیا پاسے نا اغتا گورا نو چچا ملما کرے نو کپوئی گی چاگا سزرویتنے دی کارونے دی ستا پنا ستا باندے اس پریشان دے نو بل بیا پاس ازا او کاغا خوش آلے گیا ناسیا اِنَّ ذَالِكُمْ كَانُوا ذِن نَبِيَا یقیناً دا کار ستاسو تکلیف ورگئی پیغمبر تا نو آیا کئی ستاسو نا نو دا در طویل نیچ پستے منا پستے زکا نا وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي مِنَ الْعَقُ اللہ پروانے کئی دو بیان دا حق نا زما یا ذالے زما دو مرگئیو نو ہم ظلمین دی دو کلی دی ایو اس بیمار دے فالج والے دے اللہ دے جور کے اللہ دے روغ رمٹ کی بھائی دا سرماز تو دا مدرسہ دیزائی کے زارے کوٹے دے یو مرگل را ازش کرائی کے مالا دا انزران راڑل نو انزران راڑل امم دا چاہتا روان اٹلو نو آگا سرکی ناستما چائم میں راڑا چائم میں پہ اس کولا مغا مردی تا پا ماری سنگا خیر خیریت دی مغا بے آو خیر دی نو بیا با غم غلیو زب غم غلیو ما نو ما بے اصاب بار رکھے سنگا کلی کی خیرو مغا بے آو خیرو نو با بیا با غلیو زب غلیو ما اسا غصر امسا خبر انو انوی چه ما تکڑے یا ما سر انو اجل دی زمان تلوارو بیان لد لما نو بیا بچے اصاب تیر شو نو ما بوده خسن یا نورا نو اغا بای بس خیر ده نو بیا غلی شما اغا با غلی یو سال بغلی ناستو اوس آغین مسلمان وینا چه زنزما اما و تبیلن شما لحیا راتلا زنزما اغا مرگر ناسی چپٹی وزنی ده نو اغا راتا ناسا باوی وی داشکرائی والاور کچزان زره ونسی بروس خاتے کا نو چاہی واو رید اللہ وی وی عزیز بلار شو ممائز خیر اللہ دے خوشحالہ کا ہمیں رسخات گئے چی اگر رسخات شو منگاڑی کی کینا سو مائن سڑیا اگر ملمان ملامت کنو ونے ملمان گپ لگو انیخ رسخات آرستو نو تیم تانلے وی زدر باندے پوہم چی خود تانی خوئے لے وی تانشے نو کل اگر سارے ملمان تا ویلے نیچی پاسا اگر ملمان وی نیچی سزما ستابا کارونی یا فیستائی من کم واللہ لا یستائی من الحق اللہ پروان گئی دی بیان دا حق نا او کلا چه غالی تاسر رین سی سامان فسلون من ورائی جاب انو غالی جدین آفاد پر دینا ذالکم آتارلو قلوبکم و قلوبهن دا کار ستاسو بیر پاکو آلی رید پار دی جمونو ستاسو او جو زرونو دادای دیو امہات المومنین نا کچھا کے سخواری نخوارا وما کانا لکم انتو حضور رسول اللہ اونی مناسب تا سلوا چا تکلیف ورگئی پیغمبر دا اللہ تا دانسی کچھا کے سخواری سوکی نا کچھے لڑے واردے اوڑا گو او سپکاری او گئی در کی کچھا کے نوالا اید معاشری چل لڑتا خی وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله من مناسب تاسلا شتاسو تقريف ورقائي پیغمبر دا اللانا او من مناسب تاسلا را انتن كهو ازواجه من بعده ابدا شپنی کابانه والای بیبیان نبی علیه السلام بس دا نبی علیه السلام نا ابدا چارم نداخو نست قرآن ده چه اللہ وی بنکا بینال دے وی زکا پیغمبر جون دے دے اِنَّا ذَالِكُمْ کَانَ اِنَّا اللَّهِ عَظِيمَا یَقِنَ اِنَّا کَارْسْتَاسُ بَنِدَا اللَّهِ دَي گُنَا لُوِيَا اِن تُبْدُوشِ اَنْ کَ سَرْدَنْدَ وَي تَاسُ سَشَ یا پَتُوِيَا غِلَوَانِ اِنَّا اللَّهِ دَي بَارْشِ بَانْدَ پُوَا لَا جُنَا کپلاران ورکر راضی نویس گناہ نیشتے راضی دی وَنَا اَرْنَا اِنَّا نَبَ زَامَنُ دَئِكِ وَنَا اِخْوَانِ اِنَّا نَبَ رُنُدُ دَئِكِ وَنَا اَرْنَا اِخْوَانِ اِنَّا نَبَ رُنُدُ دَئِكِ وَنَا اَرْنَا اَخْوَادِ اِنَّا يَا نَبَ زَامَنُ دَخُرَيْنُكِ دَخُرَيْنُ وَنَا نِسَائِ سو کوئی دا زمین دا مناسبت دا وجن راوڑی ہے او سو کوئی نا مرادا کا خزی چاکو سکشتے نہیں ہو چاکا دلالانے نہیں ہو دلالانے کورتا مپریدا وَلَا مَا مَلَقَتْ اَيْمَانُ هُنَّا اَنَا آکی چواک دار دی لا سنو دا دیدا گئی ہو وَتَقِينَ اللَّهُ يَرِ گَيْدَا اللَّهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَا لَا كُلْ شَيْنْ شَهِيدَا یقیناً اللہ دے پارے اشباند نگاہ باند یقیناً اللہ ملائک دا اللہ یسلونا لنبی دعا کئی پیغمبر تا یا ایوہ الذین آمنو اللہ رحمتنا لیگی ملائک دعا کئی یا ایوہ الذین آمنو امو منانو سلو علیہ آفرینو آئی پہ پیغمبر باندے وسلموا تسليما وسلاما اچوي په پیغمبر باندې سلام ان الذين يؤذون الله يكن غسان چې تکلیف ورګي الله پیغمبر دا الله تا پنا نوت گڑی دی را اللہ پا دنیا و آخرت کے او تیار کرے دی لازاب سپکون کے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اوہ کسان چاہی تکلیف ورکے مومنانو سڑو مومنانو خفتا دیر آرنا چدائی اکڑلو فقد احتملو بوتانو و اسم مبینا نتائی سرا بار کرئی بدناما و اسم مبینا و گناہ خیارا یا ایوہ نبیو و پیغمبرا کھلے ازواج کا وائی بی بیانو ستاتا و بنات کا منستاتا و نسائل مومنینا و خضر مومنانو تا یقینا لئینا من جلابی بیهننا چھتاو کدئی بزان باندی چھلو میا پیغمبر پاکتا بی بیانو تا اللہ مومنانو خضر تا اللہ چھلو میا پسارو یو ذالک آدنا یو رفنا دا نزدے دیتا چھدئی بیون پی جندشی فلا یو زینانو دیل با تکلیف نشی ورکولو چسوکے نی پی جنی نو دیل با تکلیف نورکی اور چسوکے پی جنی نو آئی بخام گا دیل تکلیف ورکی وکان اللہ غفور رحیم دی اللہ بہنگ میرا بانا لا اللہ میان تایل منافق ہونا گمن نشو منافقان اوائی گسان جسلونا ای کده مرض منافقات والمرجفون فی المدینہ او اٹکل ہوئی ان کی بخار کی او مرجفون آچ خلیل سرازیل بک بک کئی انور پپتن پوئی گی لنو بری آمنا گابی انو مسلک بگمون تال رب دائی سم اللہ اجائی حرون دفیا اللہ کلیلا بیا بدئی پات نشی رسوستان پدی کم گرنگ پلان اچھوی بھئی کمزائی کی چونگون دے شو او بنیولشی او بوجلشی بویا چلو طریقہ دا اللہ دا پاہد کسانو کی دیر شوی دی پخوا او بنیومی طریقہ دا اللہ نا بدلی دل یس انو کننا سو انیسا مخ کی تعظیم و تکریم دا پیغمبر ذکر شو نو اوس نفذ علم غیب کئی دا پیغمبر نا ربط ادا دے چگوارے دا پیغمبر احترام و عزت دیر زیاد دے داغد بی بیانو احترام و عزت زیاد دے خوالم الغیب منگرا دخل مقام نمو چاتوا یا سالو کانناس و آنسا تقوس کے استان خلق بارد قیامت کی وائوار دا پیغمبرا بیشک اے لندا آگید اللہ سخدے وما یدری کا سشی پورد تالوا شاہچ دا قیامت بھی نیز دے ان الله لا ملک غیرنا یکن الله فنا ذکر ذکر فرام کی ہر گئے دیگر جان میں ہمیشہ وہی بدی کیا ہمیشہ لا یجونا ولی ولا نصیبا وبنو میر سو دوست اور سو گندادی یوم تقلب وجوه فی النار پر یاد کرو چلو دشی مخنے گئی پور کے نوائی بدئی آلے تمہتوان اللہ ہائے ہائے رکائے منگلہ راچ منگلہ تابداری کرے دا اللہ واتوان رسولہ اتحاتم کرے دا پیغمبر وقالو وائی بدئی وارب از منگا انا توانا صادتنا و کبرانا منگا تابداری کرے دا خلی درانو دا خل مشرانو فاجلونا سبیلانو گمرائی کمنگا سہی لارنا وار اباز منگا وار گدئی لرا دوچند ازاد او پلانت گدئی لرا پلانت لوئی یا ایوہ لذین آمنو رامو منانو مکہ گئی پشاندار کسانو چھ تکلیفو عرب موسیٰ علیہ السلام لا فبرہ اللہ مما قادو نپاک اللہ دلو دا غن چھدئی ویلیو وکان اند اللہ وچیہ او دے پنیز دا اللہ باند مخوریز موسیٰ علیہ السلام چکل اللہ فرعون تے مسئلہ کولا نو بیا فرعون تا وہ اگارو مسئلہ بے کولا پائی کہ مصروف ہو موسیٰ علیہ السلام وعدت بیا میں دے سمچوے او آگا بی بی کو پلار کرلورا او موسیٰ علیہ السلام تا بیا مخجورا میں شوا بنی اسرائیل راولا کی دل کم چر موسیٰ علیہ السلام سر حسد ہو نو آغایی دید خز قابل نگه نزکا وادنه کئی الزام پیولا گو موسیٰ علیہ السلام لامبل او کپڑے پر گٹ ایخی دی لنگ والے اعلان دی او بدی کے دا گٹا روان شوا گٹا چا روان شوا حدیث کے راجی موسیٰ علیہ السلام ظرف پنے امسا تلاس کا منڈ اکڑا ور پسے خودانا چا بربندو بلکل لنگ والے ہو زکا کہ ماں اتانا نو بخوڑ کے لانگو سوگانا کپڑے نو تختائی نو منڈ بربند امنڈ ور پسے انہو دا آیا دا وجے نو موسیٰ علیہ السلام سنگا بربند امنڈا والا خودن آیا ناکو نا لنگ ہو خنوری کپڑے نوے نو موسیٰ علیہ السلام ورپسے منڈا شوروکڑا گٹا مفکرہ موسیٰ علیہ السلام ورپسے رے اوگا گٹا دبنی اسرائیلی یو مجلس تلاڑا یو اجرے تلاڑا خلق ناس دے موسیٰ علیہ السلام ورپسے ورخلاص دے او آواز ورگئی سو بی الحجر سو بی الحجر گٹ زما کپڑے راکا گٹ زما کپڑے راکا او گٹا ورخلاصا یا کوئی گی اگه ورپسی ری چورسی دا کپڑی تیر آوازتی او نامسائی و تونیولا اگتی تا اے ازو گزار اوالا اگتی تیوازتا بن اسرائیل چوکا تل چھتے کو دا سی منڈا وی جنا جونا سنے دا سی منڈا نشی والے دا موسیٰ علیہ السلام صفائی اوشوا زکا دا جوڑا سڑی جی دا جڑا ہونے نو دے منڈا نشی والے دے چیزی انہوں نے کجے کجے بزی آدھا سیدھاکا گوتے باروانی اگر دے دے نہیں ہے او تکرا سڑی چی نو دے تیو نیغ روانی کھلاکو او دا اجڑا ہوندی چی پھرے لارا واتا گورن چپلی بازان پر سراکا گیا دا سی بکی ہو دے پاچ دا اجڑا باروانی موسیٰ علیہ السلام گٹے پسی تیز روانو نیر روائی چوکا تلو اداز کو اجرا سڑے نشت لے نداغا یا صفائی آگٹے باندی وشوا وَقَانَ اِنْدَ اللَّهِ وَجِّيَا او دے بنیزا اللہ باندے مخوریز مخوریز مزا ایتا وائیو چکم خوادزی راقوا خبرہ کولے شی اوکار کولے شی یا ایوہ الذین آمنوا مؤمنانو یرگی دا اللہنا وکلو قولاً سجیدا وائیوینا درستا یسلے لگم آمالکم درست بگستا سوامنونا ویافر لگم ذنوبا گمبخنو کیتا استاد گنای مستاسو او چاچے تاکت دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نتائی سرا دے کہنی آم شبکانی آبائیو عباد دے اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا آیت زاوال مانا کوما لکئی ما او خیال کوئی کراچا تا اوزالتلو ما یعنوی شیخ الادیسو نجلسو آغیم را گفتو ناغ دا آیاتو ناوی او مانا غلطا اکڑا اوی چه من آمانت باسمان نوزمکو پیش کر اوی آمانتو آنگستو او انسان نواغستو نو تاسو اوڈیر لوی آمانت آغسته ده خو تاسو ظالمان او جاہلانی نماری گورا دین غریب سور نون ده سورا مشعور ده خود قرآن پا آیاتو نو نپوگیگی اکاس چه تا پنگیر گی قرآن ویلے وی نو آیا تو دے آز اینا عرضا الامانتا منگا پیشک آمانت باس منو زمکو غلنو فابین آئی احمل لہا نو دائی انکار اگر چو واخلی دی لرا واش وقنا منا و یر ادل ندید آغستونا و حملا الانسان او آغست دی لرا انسانو امانت واغستو انہو کان ظلم جہولا نو دا انسان دا ظالم و جاہل نو اسمانون ازمکو وان نغستو اور انسانان واغستو نو انسان ظالم و جاہل شو چگا امانت اچت کر نو اگا ظالم و جاہل ہو لے شو دا وہ بکار دا دے چگا امانت دار شو اور دین دا چه اسمانونو ازمکو باندی پیش که نو اسمانونو او زمکو وان نگستو او سوره حامیم سے تائی او لسمیاتو گوری یلتے سوئی سوره حامیم سے تائی سلی رشتما سی پارا سم استوائل سمائی وحیت خانون فقال لها وللارد اتیات ونو کرها ویرے دیتا حزم کتار آشائی کے فخونیوں کے بزور قالتا تینا توائرین نوی لئی غال منگا تابدار نکل دی ہوئی من تابدار رالو آلتے ہوئی امانت وانا بسر قالتا تینا توائرین وی لئی غال منگا تابدار نکلش کالشو یو غدا چغیوی منگا تابدار رالو ادلتا ہوئی امانت وانا بسر دین دا چې انسان واغسته امانت نوغه ظالم او جاهل شه دا چې نه واغسته نو ظالم او جاهل وو نو دا معنا نه دا اصل کې حمل په معنا د اوچتول یوازې نه دی حمل په معنا د اوچتول راضی او حمل په معنا د خیانت راضی لکا زجاج او امام نصفی دا مانا کئی پا مانا دا نقصان او دا خیانت نو مانا دا اس گوری و دا مانا خیال کوئی اولی کئی اِنَّا رَضْنَ الْأَمَانَتَ مَنْگَ پیشکا امانت لَوَا لَا سَمَاوَاتِ وَالْآرْدَ پاسمانو نوزمکو باندی والجبالی بغرنو باندی فَابِنَا يَحْمِ اللَّهَا نو انکار وکړ دای چې خیانت کی په دې کې خیانت کول نه انکار وکړ واش مګنه مینه او یاندل د دې خیانت ما وحمل عل انسان او خیانت وکړ انسان منافق انسان کافر خیانت وکړ نقصان وکړ انسان کافر انه کان ظلم جهودا دا انسان ظالم او جاهل د خیانت وکړ نقصان وکړ اسمان روزو کو خیانت او نقصان نه وکړ اسمان دا الله وی بر او دریګان بر او ځال دی زمګ ته وی کټو غړی ځان کټو غړی دلګا خیانت ورنکو انسان دیوی تبزما عبادت کے نبینکو انسان دیوی زما کتاب تبکینی وائی بے زکے بے دزدانکو دنقصانکو وکان انہو کان ظلوان جہودا او دا مانا رضیت تراجم کو رنون مانا دا سکریا اس پر ایران کے زمین او مرگو اے مولی بسم اللہ خوگیانی نو اگر زمین ایک دل جواہر اغم پر فارسائی کی ترجمہ کرو او زمین سورہ فاتح تفسیر القطوف الدانیہ فی تفسیر سورة الواقعہ نو اغم پر فارسائی کی ترجمہ کرو چاپے کرو اصول سنت ام فارسائی کی ترجمہ کرو چاپے کرو او اس رضیت و تراجم اغا اس پا اتم ظلم چاپ کی پا پاکستان کے او پا ایران کے پڑنبی ظلمان دے پا فارسائی کی ترجمہ کے مر گلو او اسے چاپ گئی ہو نو ترجمہ با محاورہ احتائی کے گو رضو بھی پوچھے اِنَّا رَضْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ منگا پیش کا امانت باس بانو زمکو غرنو فا بینا یحمی اللہ آنو غی انکارو کو چه خیانتو کی بدی کی واش وقت نمینا او یردل خیانت نبدی کی وحمل آل انسان ال انسان او خیانتو کو بدی کی انسان کافر انسان منافق انہو کان ظلمن جہودا نو دا انسان کافر دا ظالم و جاہل لیوازب اللہ المنافقین والمنافقات چې سزا ورکی الله منافقانو سړو منافقانو خصوصا والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو مشرکانو خصوصا او میرا بانیو کیا اللہ پر مومنانو صلو مومنانو خضو وکان اللہ بغفور الرحیم او دے اللہ بغفور کے میرا بانا سورت کی دری مثالی نا پیش کرو سنجا چی او گیڑا کے دو ازمونہ نشکی دے نیا عالم کے دو آلیہ نشکی دے ایا امت کے دو پیغمبران نشکی دے سنجا چی خزان مور نشکی دے نو غیر لا الہ نشکی دے غیر نبی نبی نشکی دے او سنگا چھ پردیسی ایسی نشکی دے نو غیر لا الہ نشکی دے او غیر نبی نبی نشکی دے او دو نس خطابات نبی علیہ السلام تا او دو نس خطابات امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تفریح